Termin daje naprawdę długotrwały efekt. Proszę spróbować. Faktycznie od razu lepiej. I wiedziałam, że jest takie proste rozwiązanie. Suchość w ustach minie po kserosteminie. Żegnamy reklamy. Słuchają Państwo programu Trzeciego Polskiego Radia. Dziś wtorek, 30 maja, jest 19. Serwis Trójki, Krzysztof Zyblewski. Ustawa powołująca komisję do zbadania rosyjskich wpływów opublikowana w Dzienniku Ustaw. Unijny zakaz importu z Ukrainy po 5 czerwca powinien zostać przedłużony, mówi w Brukseli minister rolnictwa. Ponad 50 tysięcy osób w Polsce ma stwardnienie rozsiane. Dziś Światowy Dzień tej Choroby. W Dzienniku Ustaw została opublikowana ustawa o Państwowej Komisji do spraw zbadania rosyjskich wpływów. Jutro zacznie obowiązywać. Wczoraj została podpisana przez prezydenta Andrzeja Dudę. Rzecznik Prawa i Sprawiedliwości Rafał Bochenek powiedział, że ustawa o komisji nie jest skierowana przeciwko żadnemu politykowi. To jest ustawa antyputinowska. Lex antyputin, zaznaczył w Polskim Radiu 24. To sobie trzeba jasno powiedzieć. To jest prawo przeciwko Putinowi i jego służbom. Przeciwko jego służbom. Chcemy wyrugować agenturę rosyjską z życia publicznego i taki jest cel. A to, że TVN-owi wtedy, kiedy się mówi o służbach i agenturze rosyjskiej, kojarzy się od razu i na myśl przychodzi Tusk, to jest ich problem. Być może wiedzą coś, czego my nie wiemy, panie redaktorze, i być może rzeczywiście ci redaktorzy powinni się do tego w jakiś sposób odnieść. Natomiast ja przypomnę, że czas okres, jaki będzie podlegał badaniu przez tą komisję, to są lata od 2007 roku do 2022 roku. Tam było dużo więcej premierów, aniżeli pan premier Donald Tusk. Komisja ma zbadać, jaki wpływ miała Rosja na bezpieczeństwo wewnętrzne naszego kraju. Polski minister rolnictwa odrzuca apel o zniesienie po 5 czerwca unijnego zakazu importu z Ukrainy pszenicy, kukurydzy, rzepaku i słonecznika. Apelował o to dziś w Brukseli szef ukraińskiego resortu rolnictwa. Także niektóre unijne kraje sugerowały konieczność zniesienia unijnej blokady. Polska oczekuje, że zostanie ona przedłużona do końca roku, powiedział minister Robert Telus. Mnie osobiście martwią głosy, które były na spotkaniu, żeby po 5 czerwca nie przedłużać tego rozporządzenia. Mam nadzieję, że są to tylko pojedyncze głosy. Mam nadzieję, że nie są to głosy, które będą przewyższać. Osobiście sobie nie wyobrażam tego, żeby to rozporządzenie nie było przedłużone, że ono zostanie przedłużone i miejmy nadzieję, że tak będzie, że to są tylko te głosy pojedyncze. Unijny zakaz importu 4 produktów z Ukrainy zastąpił jednostronne zakazy wprowadzone przez Polskę, Bułgarię, Słowację i Węgry. Zdecydowano, że będzie obowiązywał początkowo do 5 czerwca, bo wtedy wygasają przepisy o bezcłowym handlu Unii z Ukrainą. Te przepisy zostały w ubiegłym tygodniu przedłużone o rok. Rząd przyjął uchwałę w sprawie zapewnienia finansowania budowy elektrowni jądrowej. Ministrowie zajmowali się także nowelizacją ustawy o Agencji Mienia Wojskowego. Zgodnie z rządowymi planami pierwszy blok elektrowni ma ruszyć w 2033 roku. Chodzi o inwestycje na obszarze gmin Choczewo lub Gniewino i Krokowa w oparciu o amerykańską technologię. W komunikacie po posiedzeniu rządu wskazano, że program budowy elektrowni jądrowej jest jednym z kluczowych wyzwań w polskim sektorze energetycznym. Trwałe uniezależnienie się od dostaw energii i nośników energii z Rosji oraz zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego w oparciu między innymi o krajowe moce wytwórcze stwarzają potrzebę jak najszybszej realizacji budowy pierwszej elektrowni jądrowej w Polsce, podkreślono. Ministrowie przyjęli także projekt zmian w ustawie o Agencji Mienia Wojskowego. Nowe przepisy umożliwią zakup przez agencję sprzętu i usług na wyposażenie sił zbrojnych. Rząd chce umożliwić agencji efektywniejszą realizację zadań związanych z obronnością i bezpieczeństwem państwa. Sylwia Białek, Polskie Radio. Wysoko efektywne terapie skutecznie hamują rozwój stwardnienia rozsianego, podkreślają eksperci w obchodzonym dziś Światowym Dniu SM. W ostatnich latach dokonał się ogromny postęp w leczeniu tej choroby. Przewodniczący Polskiego Towarzystwa Stwardnienia Rozsianego Tomasz Połeć przyznał, że SM jest nadal chorobą nieuleczalną, ale sytuacja pacjentów jest zdecydowanie lepsza niż jeszcze kilkanaście lat temu. Funkcjonują takie stereotypy, które mówią, że stwardnienie rozsiane to jest absolutnie wózek i potem już całkowita niepełnosprawność i zależność od drugiej osoby. Dziś tak nie jest. W ubiegłym roku, w listopadzie, nastąpił naprawdę w Polsce przełom, ponieważ programy lekowe, które do tej pory były restrykcyjnie zamknięte, zostały otwarte. I w tej chwili dostęp do leczenia i diagnozy jest naprawdę fajny, jest naprawdę na poziomie europejskim. Jako wyraz solidarności z chorymi na stwardnienie rozsiane na pomarańczowo podświetlony dziś będzie Pałac Kultury i Nauki oraz Most Śląsko-Dąbrowski w Warszawie. W wielu miastach Rumunii odbyły się wielotysięczne demonstracje nauczycieli. Ich strajk generalny trwa od tygodnia. Dzisiaj odrzucili propozycję podwyżek, którą rząd nazwał ostatnią szansą na porozumienie. Największa demonstracja nauczycieli i pracowników oświaty odbyła się w stolicy kraju, Bukareszcie. Na ulicę wyszło ponad 20 tysięcy strajkujących. Kilkutysięczne protesty miały również miejsce m.in. w Klużu, Galati i Timișoara. W czasie zgromadzeń przedstawiciele związków zawodowych odrzucili ostatnią propozycję rządu, czyli dla nauczycieli w tym roku premię w wysokości mniej więcej 3700 zł, a dla pozostałych pracowników oświaty 1300 zł. Potem coroczna premia przez najbliższe 4 lata byłaby o połowę niższa. Strajkujący poprosili o mediację prezydenta Rumunii, który zgodził się na to, choć kilka dni temu mówił, że strajkujący muszą mieć świadomość, że nie wszystkie ich żądania da się załatwić z dnia na dzień. W strajku generalnym od tygodnia uczestniczy niemal 230 tysięcy nauczycieli i innych pracowników rumuńskich szkół. Piotr Piętka, Polskie Radio. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. 5,5 minuty po 19:00, czas na sport w Trójce. No, emocji nie brakuje i piłkarskich, i tenisowych. Od czego zaczniemy? Krzysztof Łoniewski. I nawet siatkarskich. Zaczniemy od futbolu. Niestety nasi młodzi piłkarze nie zagrają w finale Mistrzostw Europy do lat 17. 3-5 ulegli Niemcom w spotkaniu półfinałowym. Spotkaniu bardzo emocjonującym, w którym dwukrotnie to nasza reprezentacja wychodziła na prowadzenie, ale to rywale pokazali w drugiej części spotkania większą dojrzałość i wyższą kulturę gry, zasłużenie wygrywając. Mecz ocenia były bramkarz naszej kadry Adam Matysek. Większą część spotkania mieliśmy pod kontrolą. Oczywiście akcja za akcją od jednej na drugą stronę i ta fantazja młodzieńcza nie pozwoliła do końca jakby utrzymać korzystnego rezultatu i dlatego też grad bramek. Mówił Adam Matysek. W dorosłej piłce Fernando Santos ogłosił powołania na czerwcowe mecze kadry z Niemcami i Mołdawią. W kadrze nie ma nadal Kamila Glika, Grzegorza Krychowiaka i Kamila Grosickiego. Są za to młodzi zawodnicy jak debiutant Przemysław Wiśniewski, Bartosz Slisz, Ben Lederman czy Mateusz Łęgowski. Przy okazji powołań selekcjoner poinformował, że 16 minut od numeru, z jakim występował w kadrze, rozegra w pożegnalnym spotkaniu z Niemcami Jakub Błaszczykowski. W wielkoszlemowym Roland Garros wreszcie gra Iga Świątek. Bardzo długo czekaliśmy na rozpoczęcie jej meczu w pierwszej rundzie, bo zaskakująco długo trwało spotkanie poprzedzające jej pojedynek z reprezentującą Hiszpanię Krystyną Buczą. Dobrze znany kibicom tenisa Daniil Miedwiediew grał aż 5 setów z kwalifikantem z Brazylii Thiago Seiboczem Wilczem i Rosjanin ten mecz sensacyjnie przegrał i jest za burtą. A w meczu Igi przed chwilą zakończył się pierwszy set. Świątek wygrała go 6-4. Na razie nie gra najlepiej, ale pamiętajmy o tym, że to pierwsze spotkanie w turnieju, a my chcielibyśmy, żeby wygrała 7. Kibicom siatkówki przypominamy, że nasze panie za chwilę zaczynają mecz z Kanadyjkami. To ich pierwsze spotkanie w tegorocznej Lidze Narodów. Turniej z udziałem Polek odbywa się w Turcji, w Antalii, będąc precyzyjnym. A w kadrze mistrza Polski, męskiego, Jastrzębskiego Węgla, spore zmiany. Odchodzi aż 6 siatkarzy. Trevor Kleveno, Stefan Bouaye, Łukasz Wiśniewski, Jakub Macyra, Dawid Dryja oraz Kamil Dębski. Zostaje Benjamin Toniutti. To na pewno cieszy wszystkich sympatyków Jastrzębskiego. Do końca dnia oraz nocą na zachodzie kraju pogodnie, natomiast w centrum i na wschodzie może się chmurzyć, miejscami na wschodzie, na południu może przelotnie padać, będą to do rana opady stopniowo zanikające. No i tej nocy na Pomorzu jeszcze możliwe przygruntowe przymrozki do minus 1 stopnia, poza tym od plus 4 na północy, około 9 w centrum, do 13 na południu. Jutro słonecznie, choć miejscami na wschodzie, na południowym wschodzie może się chmurzyć, przelotnie padać i także możliwe burze. Wiatr północny i północno-wschodni, słaby, umiarkowany w czasie burz, porywisty. Jutro od 17 stopni na wybrzeżu, około 20 na Suwalszczyźnie, w centrum kraju na Dolnym Śląsku 23, a najwyższa temperatura na Pomorzu Zachodnim do 25 stopni Celsjusza. Trójka. Program trzeci. Nie brakuje emocji sportowych, nie będzie brakowało także już za chwilę emocji muzycznych. Za moment w tonacji trójki Marek Wiernik, jego muzyka. My kończymy wtorkowe, popołudniowe. Zapraszamy. Anna Regulska, Marek Okrasiński, Paweł Turski i Piotr Łodej. Dziękujemy za spotkanie i do usłyszenia. Zapraszamy do reklamy. Wiesz co, Marian? Super jest ten nasz nowy telewizor. No, wiadomo, Barbara. No. A kto go przywiózł, podłączył i skonfigurował? No, ci panowie z Media Expert. I jeszcze tego starego grata zabrali. Wygodnie i za darmo. Teraz w Media Expert nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona. To niestety odbijało się na naszych relacjach.

Mr. Jones. I nie mogę się od dawna oderwać od tego utworu. Proszę Państwa, w tonacji trójki ja tu do Państwa dotarłem prosto z Manchesteru. Jeszcze jestem taki tym manchesterskim brzmieniem ogarnięty całkowicie. Udało się skompletować. Praktycznie cała ta manchesterska muzyka jest już gotowa, aby Państwu prezentować. Tam jeszcze były pewne braki, no ale myślę od przyszłego tygodnia już cała masa rodzyneczków przed nami. Oczywiście Joy Division, oczywiście Love Will Tear Us Apart, jeden z tych największych manchesterskich hitów ponadczasowych, z tym, że ja Państwu nie zagram teraz oryginału, natomiast zaprezentuję artystkę, aktorkę z Nowego Jorku, która tak naprawdę nazywa się Miranda Stanton, ale sobie pomyślała, że coś zmieni i występuje jako Stanton Miranda. Kilka z dobrych zespołów zaliczyła Tick Pigeon, taka grupa, no i bardziej znana CKM, wraz z Kim Gordon, czyli z tą panią Sonic Youth, no a Stanton Miranda grała w tym zespole na perkusji. A propos jej grania, to również zagrała w filmie Milczenie owiec. No a teraz Stanton Miranda przypomni nam ten wielki manchesterski przebój Love Will Tear Us Apart. Thank you. trochę słuch zaginął o tej śpiewającej aktorce, no ale może jeszcze powróci. Proszę Państwa, a propos jeszcze Manchesteru, piłki nożnej, to oczywiście kibice doskonale wiedzą o tym, że najbliższą sobotę ten finał na Wembley, City kontra United. Wszyscy trzymajmy za United oczywiście, bo City jest już mistrzem Anglii, poza tym zagra w finale Ligi Mistrzów, natomiast wszyscy trzymamy za United. No i jednocześnie pasjonujemy się oczywiście tym, co dzieje się na Roland Garros i te szybciutko ten mecz, bo to już jest 3-0 dla Igi Świątek, to my sobie teraz w spokoju posłuchamy zespołu z Gdańska. Grupa nazywa się Kwiaty, a piosenka nosi tytuł Zamek. Teraz, a właśnie, a co się dzieje ciekawego w Australii? Ja cały czas pozostaję pod wpływem tych największych pracusiów, nie tylko australijskich, ale nie wiem, czy nie w ogóle, bo w jednym roku 5 albumów, w kolejnym roku również 5 albumów. W sumie zespół funkcjonuje 12 lat, ma już na koncie około 25 chyba w tej chwili krążków. Sprzed pół roku teraz płyty sobie zagramy. To płyta Changes, King Gizzard and the Lizard Wizard. Znakomita, bardzo otwarta na wszystkie gatunki orkiestra z Australii, Stu McKenzie prowadzi ten band. No to teraz King Gizzard i utwór Gandhi. Sport Wizard. Godzina i 13 minut. Przed chwilą piłka meczowa 6-4-6-0 Iga Świątek. No to co? Zagraliśmy z Australii, rekordziści w tempie nagrywania płyt, a Elvis Costello teraz myślę, że dla bardziej dojrzałych słuchaczy, dorosłych nawet powiedziałbym. Pamiętam, jak startował, druga połowa lat 70. z jednej strony punkowy boom, z drugiej strony właśnie ci artyści nowofalowi, najczęściej związani z wytwórnią Steve Records, no i wśród nich Elvis Costello. Bardzo ciekawa kariera, bardzo różna muzyka, no jak z małżonką Dianą Krall słuchali jazzu, to i trochę tego jazzu również śpiewał, ale wydaje mi się, że wraca do korzeni. Ma nowy zespół od jakiegoś czasu, The Imposters, i z tej najnowszej płyty Elvisa Costello będzie teraz piosenka Mistook Me For A Friend. You took me in a stairwell light, mistook me for a friend. A sign said follow me into the night, mistook me. sobie razem programu Trzeciego Polskiego Radia. Elvis Costello. Cały czas świetna forma. Proszę Państwa, kolejny artysta zwie się Jewgeni Aleksandrowicz Nikołajew. Ale proszę spokojnie nie obawiać się, to nasz człowiek spod Kijowa, z takiej miejscowości Bojarka. Bardzo duża rodzina, w dużej mierze cygańska. Tata Jewgenija, znanego w świecie jako Eugeniusza, był rzeźnikiem, ale grał w zespole rockowym Meridian. No a potem Eugeniusz Jewgenij miał zespół Uksusik, a po wybuchu w Czarnobylu cała rodzina wyjechała do Ameryki, no i w roli uchodźców politycznych zaistniała za oceanem. No, Gogol Bordello, Eugeniusz Hütz, tak od dawna nazywa się właśnie wspomniany Jewgenij, znany na świecie zespół grający cygański punk, przeróżne ludowe instrumenty. Powiedziałem też nasz człowiek, bo słuchał Trójki i wychowywał się na muzyce właśnie, która leciała we wtorkowe wieczory. Grupa Gogol Bordello z albumu Solidarity, tym razem w utworze Good Gdansk. My friend, sweet brother man, look what if this is it. You chopped enough wood, it's yet to be lit. If you don't know what to do, there is nothing to be done and nothing to undo. But wait for your God guidance. Come straight to you. Things are getting heart attacky. Well, you know how it is in cold tundra nights. You think it's winter hauling, it's the palace cats sipping on hot sake. This way is well understood by some men. This way understood by young at heart. Choose the road, choose where it leads to. Yeah. All the journeys wind up where they start. Yeah, yeah, yeah, yeah. Highways, byways. Yeah, yeah, yeah. You're off pathways if you're yeah, going. My sweet brother man, look, what if this is it? You chopped enough wood, it's yet to be lit. Gogol Bordella, czyli nasz ukraiński Roma z Manhattanu od wielu lat. Proszę Państwa, to teraz nasi rewolwerowcy wystąpią. Na wokalu Kubek, w składzie też m.in. Mariusz Nałęcz-Nieniewski, zespół Rewolwer w nowej pieśni Niby Nic. No i fajnie, rock'n'rollowo, Rewolwer w Trójce. No a teraz kolejni giganci, Afghan Whigs z tej najnowszej płyty. Tytuł piękny, Dziadzia, Dziadzia. Proszę posłuchać, Greg Dolly w roli głównej. Weeks w Trójce. Czas na Grzegorza. Tak, Nawrocki. Świetna postać zespoły. Kobiety, Kury, Jugoton, Robert Brylewski, Olaf Deriglasow, Tymon Tymański. Solowa płyta. Moja mama ma depresję. I innych 7 piosenek o miłości. Nawrocki. Życie mi już dłużej nie chce. Nocą patrzy w ciemny kosmos. Tam przyjaciół kilku ma i kochanków z młodych lat. Telewizor ciągle gra, rozedrgany cały świat. Wiem, że nie poznajesz mnie. Nie pamiętasz już, że karmiłaś mnie swoją wielką suchą piersią. Nie pamiętasz już. Nie pamiętasz już tej piosenki słów, jak śpiewałaś mi nocą ciemną. Gdybym za pieniądze mógł kupić dla ciebie czas, obrabowałbym Światowy Bank. Obrabowałbym Światowy Bank. Depresję i tabletek cały stos. Po nich życie mniej bolesne, gdy do drzwi zapuka ktoś. Portfel w torebce ściska i łka. Przecież to listonosz, dobrze go znasz. Proszę jego ojca, wczoraj była msza. Słowa, słowa, pęka mi głowa. Telewizor ciągle gra, rozedrgany cały świat. Wiem, że nie poznajesz mnie. Imiona ciągle mylą się. Nie pamiętasz już, jak karmiłaś mnie swoją wielką suchą piersią. Nie pamiętasz już. Nie pamiętasz już tej piosenki słów, jak śpiewałaś mi nocą ciemną. Za pieniądze mógł kupić dla ciebie czas. Obrabowałbym Światowy Bank. Obrabowałbym Światowy Bank. Bank, Światowy Bank. Bank, Bank, Światowy Bank. Obrabowałbym Światowy Bank. Obrabowałbym Światowy Bank. Bank, Bank, Światowy Bank. Bank. Nawrocki w Trójce. Co z tego, że artysta, można powiedzieć, niszowy, ale zawsze mądre wymyślał piosenki. Proszę Państwa, po 20 ciąg dalszy tonacji Trójki będzie cały ten rok punkowo-bojowo. Kiedyś zespół The Stranglers często pojawiał się w tych naszych audycjach. Hugh Cornwell, wokalista, gitarzysta tej grupy solowej płyty, nam się zaprezentuje. Proszę bardzo, Heartbreak at Seven, Hugh Cornwell. Just another moment of madness. Thought I was losing my mind. Couldn't feel all the holes in the road I've been walking in heaven. Looked around the duty free to see what I could find.